muzyka dla ludzi słuchających The Dead Weather, Deftones, The Dillinger Escape Plan i przede wszystkim The Mars Volta. I nic dziwnego, że wyżej wymienione zespoły zapraszały Le Bucherets na swoje trasy koncertowe. Child's coming back from the dead again. Gonna hum the ABCs to her. She smiles at my mouth and followed me beyond my ears. She smiles at the boy, the trencher one inside of us. Caused all awakening, my child. Sleep has caused all awakening. Gonna hum the ABCs to her. My child's coming back from the sea. I say, my child's coming back to the me today. Bucherets z nowego albumu Cry is for the Flies. To drugi album już na ich koncie, drugi produkowany przez Omara Rodriguez'a Lopeza. Marcin napisał: Omar Rodriguez Lopez jest niezniszczalny. Nie znam tego projektu niestety, ale bardzo fajnie brzmi i bardzo fajnie się nazywa. Le Bucherets to takie małe, przyjazne rzeźniczki. O! Tak, tak sobie wymyślili, że tak się będą nazywać. Jest 5:03, tu Mikrokosmos, tu Trójka. Za chwilę będę Państwa jeszcze mocniej budził, ale to za moment. Autopromocja. Wkrótce poznamy nowy skład Parlamentu Europejskiego. Zapraszam na wieczór wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. W audycji spojrzymy także na wschód, bo ważną decyzję podejmą Ukraińcy. Wybiorą prezydenta. Do usłyszenia jutro o 21:00. Beata Michniewicz i Ernest Zorzuń. Autopromocja. Zapraszamy obowiązkowo. A teraz w Mikrokosmosie znany i lubiany w Polsce zespół Mars Red Sky. przyjechali do Polski pierwszy raz w lipcu, czerwcu ubiegłego roku. Wystąpili w warszawskiej progresji i zawojowali tę warszawską progresję. Nie ma się czemu dziwić. Z nowym albumem myślę, że będzie z nami i z tym zespołem podobnie. Też nasze serce zawojują. Nowy album Mars Red Sky nazywa się The Light Beyond to tytuł utworu. Tytuł płyty Stranded in Arcadia. I będzie się Państwu ten album podobał. Takie mam wrażenie. W razie czego proszę dać znać. Ja z przyjemnością do niego będę sięgał. I kolejne fragmenty w naszych uszach zagoszczą. A jeżeli chodzi o koncerty w warszawskiej progresji, to dziś w tejże progresji, już w innym miejscu niż wtedy Mars Red Sky, ale jednak tym razem zespół Airbag. Thank you. I proszę, jakie koło zatoczyła historia. Muzycy zespołu Airbag, wtedy jeszcze nie nazywał się Airbag, postanowili, że założą zespół 20 lat temu na jednym z koncertów zespołu Pink Floyd. Przy okazji trasy Pulse, ale tak naprawdę to przy okazji płyty The Division Bell. Mija 20 lat od tego wydarzenia. Zespół Pink Floyd wydaje specjalną edycję płyty Division Bell, a zespół Airbag przyjeżdża do Polski na dwa koncerty. Dziś w Progressia Music Zone, a jutro 25 w klubie Studio w Krakowie Airbag. A to nagranie to jedno z pierwszych, jakie pojawiło się na antenie Trójki, z albumu Come On In z 2004 roku. Nosiło tytuł Crying Out. To co? Wracamy do Archive. To prawie koniec tego albumu. Dwa utwory, The Noise of Flames Crashing i Shiver. Archive z nowego albumu Axiom. Matter anymore. darkness of my heart, pretending you're calm. Archive z nowego albumu, albumu, który oficjalnie ukazuje się w poniedziałek i w wersji elektronicznej będzie dostępny w poniedziałek na całym świecie, ale polskie sklepy mają taki zwyczaj, że towar przyjmują w czwartki i mimo tego, że premiera jest w poniedziałek, no to co to ma w magazynie ma leżeć? No nie, nie, wystawimy już. I od dzisiaj, od piątku, jeśli przyjmiemy, że jeszcze jest piątek, od piątku nowy album zespołu Archive na polskich półkach sklepowych, Axiom. Przesłuchaliśmy go prawie w całości dzisiaj. Może trzech utworów nie zmieściliśmy, ale jeszcze będzie okazja. 28, trochę więcej, 29 niecałe minut do godziny 6. Jeszcze zmieścimy kilka ważnych utworów. Mazistar, Slowdive przyjeżdżają do Polski, a Mazistar, gdzie jest Mazistar? Mazistar powraca z nowym utworem. You know. Rob Sandoval i Mazzy Star z nowego singla I'm Less Here. Tam dwa utwory, I'm Less Here i Things, którego to utworu przed momentem słuchaliśmy. Marcin napisał, archiwiści w ciemną noc brzmią zdecydowanie lepiej. No to zapraszam do sklepu i słuchania w nocy, bądź zapraszam na CSM ze środy na czwartek między 2 a 4. Tam z dużą dozą prawdopodobieństwa ten album w dużej części się pojawi. Niedawno słuchaliśmy ścieżki dźwiękowej w wykonaniu Cœur de Pirate, ale mamy też nowy śpiewany utwór. Un soir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Lui donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les mistrales gagnants. M'asseoir sur mon banc, 5 minutes avec toi, et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis bas, je n'ai que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. Przed chwilą ścieżka dźwiękowa do Child of Light, a teraz piękny, czarodziejski utwór Mistral Gagnon. Cœur de Pirate, czyli 24-letnia Beatrice Martin z Quebecu. A teraz z Nowego Jorku, Joseph Arthur. I was talking to Chuck in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. Spoke of his movie, how he was making a new soundtrack. Then we spoke of kids on the coast and different types of organic soaps and the way suicides don't leave notes. Then we spoke of the rain, always back to the rain. I was speaking to Phil, who was giving the pills in small racing cars. He had given him up since his last crack up and carried him too far. We spoke of movies and verse and the way an actress held her purse and the way life at times could get worse. Then we spoke of the rain, back to the rain. She's a wild child, ain't nobody can get her. She's a wild child, oh, and nobody can get to her. Sleeping on the street, oh, living all alone, without a house or a home. And then she asks you, please, hey baby, can I have some spare change? Can I break your heart? She's a wild child. I was talking to Betty about her auditions, how they made her ill. Life of the theater was certainly fraught with many spills and chills. She calmed down after some wine, which is what happens most of the time. Then we sat and both spoke in rhyme till we spoke the rain. It's always back to the rain. I was talking to Ed, who'd been reported dead by mutual friends. He thought it was funny, I had no money to spend on him. We both shared a piece of sweet cheese and sang of our lives and our dreams and how things can come apart at the seams. And then we talked to the rain, always back to the rain. She's a wild child, oh, and nobody can get at her. Wild child, oh, and nobody can get to her. Sleeping on the street, oh, living all alone, without a house or a home. And then she asks you, please, oh baby, can I have some spare change? Can I break your heart? She's a wild child. Stephanie says that she wants to know why she's giving half her life to people she hates now. Stephanie says, when answering the phone, what country shall I say is calling from across the world? But she's not afraid to die. The people all call her less. Between worlds, the people ask her, 'cause it's all in her. It's all in her mind. Stephanie said that she wants to know why it is though she's the door, she can't leave the room. Stephanie said, but doesn't hang up the phone, what seashell say is calling from across the world? But she's not afraid to die. The people all piszą państwo, że mamonizmy. No, troszkę na pewno. Joseph Arthur z płytą w hołdzie Lou Reedowi powiedział, nie jestem, nie chcę być brany za oportunistę, ale to był mój przyjaciel i jako artysta nie potrafię lepiej złożyć hołdu mojemu przyjacielowi niż nagrać płytę z jego utworami. I tak powstał album, który nazywa się Lou, jak Lou Reed. Joseph Arthur, wyłowiony w połowie lat 90. przez Petera Gabriela, zaproszony do wytwórni Real World i tam mający swoje stałe miejsce i od czasu do czasu nas odwiedza. I jak nas odwiedza, to nam się zawsze robi przyjemnie. Joseph Arthur. A teraz najnowszy, w zasadzie to nawet nie wiem, jak to powiedzieć, utwór z płyty, która to płyta ukaże się 28 października 2014 roku. Naprawdę, kiedyś przyjdzie taki dzień. Ale już dziś możemy posłuchać pierwszego utworu z tego albumu. Picture yourself on a train in a station with plasticine borders, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Pytają państwo, kto tak zmasakrował ten utwór. Proszę sobie przypomnieć, 2-3 lata temu pojawił się równie pięknie zmasakrowany cały album zespołu Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, a to będzie cały zmasakrowany, pięknie zmasakrowany album Sierżant Pieprz. With a little help from my fiends. Tak dziwnie nazwali ten album. Kto nazwał? Nazwał zespół The Flaming Lips, a w tym utworze gościnnie Moby i podejrzewam zadebiutowała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Miley Cyrus. No już, ale 28 października to trochę odległa data, jeszcze myślę kolejne fragmenty się pojawią. A teraz wracamy do początku. Sleeping at Last. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. We can go where we want to, a place where they'll never find. We can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance, we can dance, we can dance, we can dance. We can go where we want to, the night is young and so am I. Dress real neat from our hands to our feet and surprise them with a victory cry. We can act if we want to, if we don't, nobody will. You can act real rude and totally removed and not connect like an imbecile. We can dance, everything is out of control. Wall to wall. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. We can dance if we want to, we've got all your life and mine. As long as we abuse it, we're never gonna lose it. Everything will work out right. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. 'Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. We can